çiçeklere ekiliyor. Güzelim haydi haydi, bahçeye dikiliyor. Aman edelim, nasıl edelim? Sen orada, ben burada. Güzelim haydi haydi, böyle zor çekiliyor. Aman gidelim, nasıl gidelim? Gel yanıma sevdiğim, bize gidelim. Bahçana giremiyor, güzelim haydi haydi. Halını soramıyorum, aman ne derim, nasıl derim? Bağında güller açmış, güzelim haydi haydi. El atıp veremiyorum, aman gidelim, nasıl gidelim? Gel yanıma sevdiğim, bize gidelim. Bahçada gül ağacı, güzelim haydi haydi. Bu ayrılık çok acı, aman ne derim, nasıl derim? Sinemdaki yaramım, güzelim haydi haydi. Sen olursun ilacım, aman gidelim, nasıl gidelim? Gel yanıma sevdiğim, bize gidelim. Aman gidelim, nasıl gidelim? Gel yanıma sevdiğim, bize gidelim.